الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا سورة مریم کی اول جواب و دو شبہ دو حضرت زکریا علیہ السلام اغا شبہ دعوی چیدہ دی پیغمبر پدا سے وقت کے اولاد پیدا شو چاخری عمر پخپلوم او بیبیوم او پزوانیکیم اولاد نو شوے پدا نور سو جنوا ودی زکریا علیہ السلام سره اختیاراتو زکا پدا سی وقت کی داغا اولاد پیدا شو نو جوابو شو فلفظ در رحمت سرا چه ذکر و رحمت ربی کا دا اختیارات نو دا زکریا علیہ السلام بلکه دا رحمت و دا ربستان پاغ باندی او هر چا باندی چه دا اللہ رحمت اوشی خدا غی دغسی مثالی دنیا کی چه دا عادت نا خلاف کاری عقل اغی تنرسی دا دا اللہ رب العزت دا طرف نا خلق تا دا پیغمبر یو معجزی چه کاری کی چه اللہ انبیاء والا معجزی ورکڑی کنا ملاوی غزما رحمتو حدیثنا شرک جوڑ کو دیتنا زکریا علیہ السلام لے اختیارات ثابت کرو داغا عجزی بیان کرو داغا سوال دا اللہ رب العزتنا دیر پا عجزے سرا او دیر پخپلی کمزورے سرا او پخپلی اظہار سرا نجدا سے پا طریقہ باندے سوال او دعاو شی اللہ قبلی چخوخے شی مذکریا علیہ السلام سوال کرے او دا اولاد او دا غی وجہ ام پیش کرے وا چے دنیا دا پارا نغوارم بلکہ خاص دا دید پارا چې د نبوت او د علم دا ذمہواری سنبال کی یری سنی و یری سمن آل یعقوب مراد دا میراث نا د دې امانت سنباله او د دې حفاظت نو سوال پټولو شرطونو باندې صحیح او پورو اللہ و تا خوشخبری را لیگی او خطاب ور سرکی یا زکریہ دا خطاب حقیقت کی ڈارک نہ دے دا ملائکو پا ذریعہ باندے دے دا قرآن خطابات ټول داسې دي کاغه الله خطاب کړی د پیغمبر سره او کاغه خطاب کړی د ټول خپل بنديان مؤمنانو سره نو دی کې د ملائکه واسطه خامخای زکه سوره زمر کې اکثر خطابات د الله رب العزت بندیانو ته دی چې یا عبادی الذین آمنو نو دا خدای الله طرفنا بندیانو سره بذات خطاب نه دی واسطه پکشتا چې هغه د هر زمانه پیغمبري چته زما دي بنديانو ته زما د طرف نه وایا چله تاسو ته आवाज کوي چې زما بنديانو زما نه ويریږي زما دین مپری ده زما زما کا فراخه ده دلتم خطاب الله کړه زکریا علی السلام ته خدا د ملائکه په ذریعہ باندې و چې سورت ال عمران د آیات نه معلومې ده فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک ملائکه ته وې چې الله تعالی زیر در کوي نو دلتا الله بذات ځان ته نسبت کړې ده یا زکریا انا نبشرک اے زکریا علیہ السلام مونږ تا خوشخبری درکو مونږ تا زیر درکو بغلام اسمه یحیی په یوزی سره چې نوم داغه مونږ یې خده اغلا مخکې د پیدا کېدو نه چنوم دا غبا یحیی علی السلامی مفسرین ذکر کوي چې د پنځو پیغمبرانو نومونه د پیدایش نه مخکې غیلې خشیو د الله د طرف نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عیسی علی السلام یحیی علی السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام مخکې د ولادت نو الله نمونه یخیو مونږه زیر در کوتا تا خوشخبری در کوتا تا په یوزی سره چنوم دا غبا یحیاوی په دې نوم کې هم د مفسرین اقوال چی دانو می او تولی کی خودو و باقی کسی خاص دلیل نشتا صحیح حدیث روایت بلکہ مجرد احتمالات تی سوک داوی چی پدو پوجبان دی اللہ دا حضرت زکریا علیہ السلام دا بی بی رحم جو اندے کو چې دا غي نه غوچري په ځوانه کې اولاد نو راوته او د دې په وجه باندې هغه کې الله دا یو قسم حیات پیدا کو او دویم بهتره معنا هم دا ده چې زکریا علی السلام په سوال کې ویلو چې الله مال داسې وارث راکي او ولي راکي يرثني ويرث من آل يعقوب چې غي زمونږ د علم او د نبوت د میراث سنبال کی او د دې سنبالولو معنا سو چې زمونږ د دین تازه کی خلق ته اخکار کی او بیان یې کی حدیتا اصول کی احیاء د دین ویل شي تجدید د دین ویل شي جه حدیث کې راغلی و چې الله هر پیړې کې یو مجدد پیدا کړي چې هغه خلق ته غ دین تازه کړي ژوندې کړي او بیان یې کړي چې هغه خلق نډیر زمانه پناشوي رکشوي او خلق په تیار کې پراته وي الله ولا سوک پیدا کړي چې بیا دا غ دین تازه والي او کې دا غي تجدید کړي ناغا مجدد تدانو مغستیشی کنا یحیی علیہ السلام اللہ دید پار پیدا کو چید خپل پلار اغا دین اغا توحید خلق توازح کی اخکارے کی او داغی تقویت حاصل شی او دیتا احیاوی لیشی نو دین جو اندے کول علم جوان دے کول او دو مخلوق دا عقیدی اصلاح کول و دا معنی بہتر دا دا سے احتمالات تینور اللہ تا علم دے چی دا نم اغا خاص کرے دے پدا پوری نو دی پورا حقیقت اللہ تا معلوم دے داسی پیغمبر وئی لم نجعل له من قبل سمیا چې مونږ نه دی پیدا کړې دته د پاره مخکې ددنا پدینم باندې هم نام یو معنا دا چې لم یسمى بهذا الاسم احد قبله تمام مفسرین ذکر کوي ابن کثیر قرطبی کشاف چې دا نمخ کې دانوم دی چانو په دینوم سری څوک نو مسما شوی یو معنی دا ده اذه معنی سمیاً مثلا نظیرا چلای مخک ددنا ما دد په شانتی په دنیا کې څوک نو پیدا کړي په دې بعضو خصوصیتونو کې چې هغه صفات د تقوا چې رستې بیانې او صفات د زهد او صفات د شفقت او دا هم ذکر کوي حدیث بیانې د نبی علیہ السلام چې دنیا کې هر څوک پیدا شوی دی د ګنا نه ندی بچ شوی صرف یحیی علیہ السلام او بیا ذکر کوي چې دیل از نابالغ په حالت کې و مرګرو ته وی چې تعال نلعب راځي چې لوبي وکو فقال ما خلقنا للعب هغه ته وی لوب لنوي پیدا شوی نو سمیاً معنا هغه د بیا چې دې صورت کې راځي اللہ رب العزت پا صفاتو کی چه رب السماوات والارض وما بینهما فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سمیا رب دا اسماننو او دزمکو دا غبندگی کوان دا غب عبادت کی دا خپل زلو تسلیح سلوان هل تعلم له سميا استاپ علم کې د الله د پاره مثال او نظیر شته په دنیا کې، دا سره څوک شریک شته په خپل صفاتونو کې نه. دا مطلب و چې دی پیغمبر له الله کوم صفات ورکړي دي، نو دې د مخ کې چاله نو ورکړي من قبل یو من بعد نه دی ویلي، ځکه رستو خدا سي او پیغمبر دنیا ترازي چې غل الله ټول صفاتونه فضیلتونه او اخلاق ورکړي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، ځکه قران سره من قبل قید کې هو چې مخ کې یادو ورست خو به امام الانبیاء راضی چې غل الله د ټولو پیغمبرانو هغه صفاتونه او خصلتونه عادتونه ورکړي دي. زکریا علیہ السلام لزیر راغه الله ول ورکم چې ستاسو زیه پیدا کیږي، سوال کړو سوال قبول شو. زکریا علیہ السلام دلته کې تپوس کوي او تعجب کوي چې الله څنګه به زما زیه پیدا کیږي. ذکر سورۃ مریم مطلب داغی شبہات و دفع او جوابو چاگر حلق و تاراتلل دا انبیاء و پا حق کی چاگیل اختیارات ثابتول اللہ رب العزت وی چو گورا ذکریہ علیہ السلام تا اللہ زیر ورکو او اگا آغا سے استفہام کی او تعجب کی چی ربا دا بسنگی چې زما په ځوانۍ کې اولاد نه پیدا شوه، چې زوم ځوانو ما او بیبي مې هم ځوانه و، نو په داسې وخت کې دا ډېر ناشنا کار دی. نو دا د هغه عجز بیانې په صورت د تعجب کې چې ګورم بیا بندیان دي بشر دي، نو د بشریت سره چې څومره لازم کارونه دی او صفاتونه دی نه پکشته کنه. هر بنده چې داسې د عادت نه خلاف یو کار اومینی نو تعجب کوي کنه. زکریا علی السلام هم کوي، قال ربي ان یکون لی غلام، وی زکریا علی السلام چې زما رب سرنګ بشی زما د پارزیه، وکانت امرأتی عاقرن، او حال دادیم قد ورسر دی جمله حالیه دا، او حال دادی چی بی بی زما شند دا فضوانه که اولاد نده پیدا شوی، دا تعجب خبر داد اصل که خواه. ولی دغا سخو ابراهیم علیہ السلام لهم الله په دغه سي اخري عمر کې اسحاق عليه السلام ورکړو، واه تعجب خبره زکنه وا چې د دې نمخ کې اسماعیل عليه السلام پیدا شوی کنه. خو لیکن د زکریا عليه السلام حال ډیر د تعجب ده، ځکه عام عادت دنیا کې او رواج دا ده چې اولاد کیږي نو د ځوانې په وخت کې کی. او چې کله د عمر ته انسان ورسی لکه زکریا علی السلام چې رسیدل و، نو په عادت کې دانشته دی دغه اولاد کی کومه کې شوی خو په دغه وخت کې بیان کیږي، او چې مخ کې نه شوی دا ډیره تعجب خبره ده. نو ځکه هغه هم دغه بیان کوي، وکانت امراتی عاقرن، او دا غبی بی زما شند، وقد بلغت من الكبر ایتیام، او حال دا دی چه رسیدلیم زو دا بوداوالینا انتحاتا، شپږو شلو کال عمر او دغه سي بيبيوم يا د سلو کالو يا سلور نیمو شلو کالو دا تعجب دی د زكريا عليه السلام او دې په اړه ذکر کوي چې اختیارات نشته ستاسو په شان ته بنديان دي چې تاسو له دې خبرې نه تعجب درځي نو غیلم تعجب ورځي تاسو یو کار ناشنا غنئ چې عادت نه خلافي غیم ناشنا غنئ سره دې نه چې سوال کړي دي او الله قبول کړي هم دي چې ستاسو یو پیدا کی ادا غیر پاسوم بیا هغه تعجب کوي او تپوس کوي چې ان څنګه وشي ها بعضی مفسرین وی دا تپوس یې تعجب دوی نه کړي بلکې د طلب د حکمت چې اولاد خو پیدا کیږي او دا غي طریقې خو مختلفې دي کنه نو ایمال چې الله زی را کوي نو په دې طریقه به را کوي چې ما به بیا ځوانه تواپس کی او دا غسی بیبی زما هم مونږ به بیا ځوانان شو د دیر شو درې دیر شو کالو به شو نو په دې طریقه به پیدا کیږي او کنه دا غسی به یو چې څنګه یو نو دې تپوس یې کړې ده حالت تپوس یې کړې ده نو جواب زکه دا سراغ قال کذالک ویلا په جواب کې چې دغه سی به حالت به نه بدلیږي ستاسو دغه چې حالت بدل شي نو خو بیا د عام خلق اولاد پیدا کی اخو بیا معجزه نشوا و معجزه با علی چه تاسو با دی عمر کیه و پا داسی کم زوره کیه اولا دا لداسی زیه در کی چه داسی ایچا لنه ور کرده و دا اللہ طرفنا دا غد قدرت یا نخدا نمانا داشوا قال کذالک الله وی چې هم دقه سبې چې څنګه تاوي د دوالو حال دی بیان کو چې زوم انتها تر رسیدلم بيبي هم زما داسې حالت کې ده الله جواب کو چې کذالک او دقه سبې قال ربک هو علی هین اویلی دی ربستان چدا کار پا ما بانده اسان دی وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا دیولا دلیل ذکر که اللہ رب العزت او دیده پا قرآن کی دا قرآن پا اصولو کی قیاس وی دا دیرو آیاتونو نا قیاس ثابتی گی جدا دلیل لے پا شریعت کی قیاس سمت لب چکم خبر آستا پا ذہن کے نرازی نداغید پارا با دنیا کے چرت اس مثال وی او سا نظیر بی نپاغی باندی قیاس کا کنا اذا دوالو مین کې بخام وخاصه علت مشترکه او قدر مشترکی نه فتبه دا غینا په دې باندې قیاسو کې نو خبره واستازه ان ترانز دی شي لکه ډیرو مشرکانو چې د قیامت نه انکار کو او تعجب یې کو ایزا متنا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِزْوَامًا ایا کله چې مونږ مړشو او ډوکی شو او خاوري شو ان لمبعوثون بیا به ژوند کول شو د ډیر ناشنا غنل دا خبره د هغې د عقل نه ډېره لرې وه که نه. هغې هم ویلي وو چې ذلک رجع بعید، تا بیا ژوندون وي د عقل نه ډېر لرې دی. نو الله ویلي وو چې نه دی لرې، زه به یې رانږدې کوم ده ته. الله خو لرې سیزونه رانږدې کوي که نه. ښه، سورہ یاسین کې هم ډېر تعجب کلام کړو چې الله رب العزت یو ګوره دی انسان ته، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. الله یې زماده پاره او زماده پیغمبر د پاره مثال بیانې، او خپل پیدایش یې هر کړې مثال څنګه بیانې. قال من يحيي العظام وهي رميم، ودا دکی با څنګه لا ژوند کی چې دا خوري شي او چوری چوری شي. رميم تعجب کوي. نو الله جواب کړو په قیاس سره غزه کې، قل يحييها الذي انشأها اول مره، وايو تا غزاد به ژوند کی چې اول ځل پیدا کړی وي. ناول ځل ستاسو په دنیا کې خاور وا اډو کې وو اسنو او پیدا کړی. نو قیاس وکا کنه چې د نش نه پیدا کړی نو بیا د نش ژوند کولې. نو قیاس دی ته وی چې الله داسې یو مثال ذکر کی چې هغه د انسان په عقل کې راضی کنه، او دې په خپل داغه اقرار کوي چې او دا خو ما نه چې پیدا کړې ما، دنه خو انکار نشي کوي. الله وی چې دا معنی نو دا بیا ژوندون عموما نه کنه په دې قیاس کا، دا خو د عقل نه لري خبره نه ده. نزلتا اللہ آغا بیسال پیش کا زکریا علیہ السلام تا چتا لذی زکا در کولشم، پدا سے حالت کے در کولشم چاگا حالت دا ظاہری اسباب دا دنیا نا خلاف دے، ظاہری اسباب نشتا چتا ما پیدا کلیوی مخکد دینا و نوی تا پا دنیا کی سشیم. نو بس ځان ته وګوره، نو ځان ته فکر وکړه، نو دا ستا تعجب به ختم شي. ویلي دی رب ستا چې دا کار په ما باندې آسان دی. سورۃ روم کې هم ویلي وو، وهو الذی یبدأ الخلق ثم یعیده وهو اهون علیه. الله هغه ذات ته چې اول پیدا کول کوي او بیا ژوندی کول کوي، او دا بیا ژوندون په هغه باندې آسان دی ستاسو په ذهن کې. الله ته خو پکې ګران او آسان نشته، خو د انسان ذهن دای چې یو کار دی اول کوي نو ګران و تخکاری چېر سم براشي کروان براشي فائدہ بہو کی اکا نقصان بہو کی، کامیاب بشم او کنا نا کامیاب بشم، یہ رئی و سرکا نا چریکڑی نئی نو اچی با دویم دلی اکی ناغاو تاسانی کنا. دا اللہ دا انسان دا ذہن پا نسبت سراوی چی انسان تچ پخپلے یو کار کے پا دویم دل نو زلوری کنا، زلکی دی شک نرازی کنا. ملاوی ماتا دا بیا جواندون دغا سے آسان دے، وہو احوانو علی. وقد خلقتک من قبلو، او حال داری چی ما پیدا کرے تو مخکد دینا، ولم تکو شیئا، او نوی تو سشیپ دنیا کی، ذکا معدوم شی نه کنه. نش هغه تمعدوم ویل شي، ناغی بانده ده شیع اطلاق نکی گی ده شریعت پا اصولو کی ولم تکو شیع آ تنوی پا دنیا کیسا شیع ستانم نو اغست شوی او اللہ داغ سے پیدا کری نزی ادل نشی در کولی دا خو تعجب خبر ندا دا یو تعجب دا زکریہ علیہ السلام بیان شو چه سوال کی دا اللہ نا چه اللہ سنگ وزی پیدا کی گی و دی حال کی او کانا حالت ببدلی گی نلہ رب العزت ویچ نکا ذالک و دا حال کی او پیدا کی گی ندریم عجز یہ ذکر کی چه علم ور تنشترے چه کلو پیدا کی گی دا انبیاء و مقام دن کل دی اوی خبرینا تعجب کئی سوال کئی کل دی بلی خبرینا نو سا علم و تنشتری چی دا با کل پیدا کی زکر دا غیب و حالات تینو نو سوال کئی چی اللہ ما تا سا علاما و سنخا و نشانا و خی چی کل تما باندی دا نعمت کئی و مال عزی را کئی نو اخو بڑیر دا خوشحال اروزی او کله چې الله په انسان باندې نعمت کوي نو بکار دا دی چې داغي شکریا ادا کوي او بیا خو په دې میدان کې د هر چا نمخ کی دي اولائک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا نو دا سوال د دې لپاره کوي چې الله چې زه پوښم چیزا پا آغا وقت کی استاد نعمت شکریہ دا کوم چیزا مرز ما وسع و طاقت کی قال رب جعل لی آیا اوی زکریہ علیہ السلام اے زماربا اخی ماتا سنخا او سنشانا او سعلاما دا پیدا کی دو دا یحیی علیہ السلام قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا ويلا چې نه هستا دا چې خبره ونشي کولې خلق سره درې ورځې او حال داري چې تبروغ موټي دا نه چې ګنې استاجب بابان شوي د خبرونه تا باندې با چاړاواله راغلی ګونګواله راغلی نه سویان فروغ موټ به ذکر وکول شهر سب وکول ولیکن د دنیا د خبرو نه واستاجي به بنشي نو هر کار کې د الله رب العزت ډیر لوی حکمتي جدال امه او توخوا چی دی پا لستاجی با بنشی نو با داغا وقت بای چی اللہ رب العزت با تالا داغا نعمت در کئی تالا وزی در کئی حکمتونا اللہ تا معلوم دی دخپل کتاب پا اشاراتو او با کنایتو باندی اللہ ډیر خپوئی گی زګال تکي موسی عليه السلام سوال کړو چې الله زه خو زما په دغه باندې پسې چې مجمع البحرین کې دې هما تدا سن خوخې چې دې وز څنګه مومم امالومم به نال تعالی او ته وی چې مایه واخلا او چې کوم دې کې هغه مایه ستانه رکشو نو داغه دې کې واغه باندې دیو تعالی مخول و هغه کې اخکار دغه حکمت و چې د مې مطلب دنیا و نو اشاره و دې ته چې تب علم ال حاصله تبدا الله په دین کې ال پورا برخه مومه چې دنیا پرې دی چې دنیا د نه پاتې شي نو علم به حاصل شي د الله رضا به حاصل شي او الله تعالی خپل رضا در کی دواړه کارن کیږي هم خدا خواهی و هم دنیای دون ای خیال استو محال استو جنون و دو بیڑوخ پیمک دکنه داگه خدا غا حکمتو او دلتا هم دا حکمت تے چلا رب العزت و استاجب و بنشی نو دا علامت دی دا چلتا با دا رحمت دروازه کلاوشیم یو بل سره مناسبت شته کنا اگر که تضاد دی تقابل دی دا حکمت بود اللہ رب العزت نو جبه دنیا دا خبرو نبن شوان او آل عمران کی و طویلیو چلا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا خبر ونشی کول خلق سر در روزی ها په اشاره باندې و خبرې کې رمزا په اشاره باندې واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار ها ذکر وکول شي ډیر ډیر په سحر او په مازیګر کې تغینا با دیجا با نئی بن شوی خود دنیا دا خبرونا نو دا اللہ تعالی موخوانو نو دا کریا علیہ السلام سوالونا و تپوسونا پورشو تردیز اے پوری دیجا کا تفصیلو کو چیزا شبہی جوابو کنا نو اللہوی اختیارات چا سر نشتا انبیاء و تدا نسبتو نمکوین دا اختیارات ټول الله سره دي او بل کې داغي حال وګوره قران ته وکیده چې هغه قدم په قدم الله تعاجزی کوي دا الله نه سوال کوي الله ته فریاد کوي او توفیق واړي چې لامون له همت راکې چې ستاسو نعمت شکریا ادا کو انتهایی عاجزی بیانې دا وی واخر دعوانا